Показка дзявятая. Здарэнне на дзяды. Засталіся паны адны. Мышы, вядома, не лічацца. А тут настаюць халодныя, цёмныя восеньскія ночы. А тут не ўраджай рэпы. Так што паны не могуць выручыць за рэпу талеры і накупляць у смургонях ячных крупаў, мёду, гарэхаў, віна, усялякага іншага, каб як след сустрэць дзяды. От ужо вы, напэўна, ведаеце, як і дзеля чаго святкуюцца дзяды. Адно з найвялікшых святаў на нашыя зямельцы. На гэтае свята, кажуць, жывыя сустракаюцца з памерлымі. Якім чынам? Вось людзі ўвечары сядаюць за святочныя сталы, запальваюць свечкі, частуюцца поснымі стравамі, узгадваюць сваіх нябожчыкаў. Хто дзядулю, хто прабабку, хто каго памятае. І дзяды, нябачныя, святкуюць поруч з намі. Часам і вестку могуць пра сябе перадаць. Задрыжыць яшчык свечкі, затрымціць ад нябачнага подыху. Гэта, пэўна, зваўся ваш памерлы родзіч. Святочная пачостка застаецца на ўсю ноч на стале. Дзяды частуюцца пасля вас, балююць уначы. У паноў Кубліцкага ды Заблоцкага ёсць вялікая нагода адзначаць дзяды. У іх мноства родзічаў, чые партрэты па-ранейшаму аздабляюць красны кут у хаце. Але адна бяда – грошай мала. А паны хацелі б наладзіць пышную пачостку ў гонар сваіх шматлікіх продкаў. Накупляць усяго, ды наесціся, перапрашаю, ад пуза. Ды так, каб і продкам перапала, каб не крыўдавалі. А тут не выпадае. То яны ў вялікай скрусе, а сціпла святкаваць паны не могуць. То пан Заблоцкі, такі гарачы, павярнуўшыся тварам да паноў Крыштапа Халімона, Мацея, Цыкмуна, Маўры, Анупрыя, Піліпа Супрона Кубліцкіх, Рустыма, Рахвала, Ходара Язэпа, Самойлы Заблоцкіх ды іншых, мужчынскага ды жаночага полу будзе голасна так казаць: «Маўчыце! Не глядзіце! Што глядзіце? Не будзе вам свята, не будзе куцці, не будзе чаркі, не будзе і не будзе, не, не і не! І перастаньце зіркаць на нас галоднымі вачыма!» Гэта ён дарэмна так казаў. Ад роспачы вядома, што не можа бацькоўскую суботу стрэць як належыць, што не мае чаго раскошнага на стол паставіць. Але гэта трэба было далікатна растлумачыць, а ён накрычаў, накрычаў. Дзяды пакрыўдзіліся. О, гэта было бачна па іхных вачах, якімі яны глядзелі на пана Кубліцкага ды пана Заблоцкага з партрэтаў. Глядзелі пан Крыштап Халімон, Мацей, Цыкмун, Маўр, Анупры, Піліп Супрон Кубліцкі, Рустым, Рахвал, Ходар Язэп, Самойла Заблоцкі ды іншыя мужчынскага ды жаночага полу. Паны святло пагасілі ў пакоі, а яны ўсё адно глядзяць. Здаецца, што з цемры бліскаюць іхнія вочы, і не голад у іх, а дакор, смутак, гнеў. Маўляў, да чаго дакаціліся пустадомкі? Паны на лавы палеглі, а спаць не могуць пад гэтымі позіркамі. Ды і вусцішна стала наўкол, ноч глухая, восеньская, без месяца, без зорак. Быў бы снег, і то весялей было б неяк. А тут яшчэ ў мёртвай цішы нейкі звер зароў у дуброве за рэчкай па рэчкай. Хто такі? Можа, ізноў цмок, якім абярнулася кураня ад куры шчабятуры? Чытай папярэднюю кнігу. Пароў той звер, ізноў мёртвая ціша. І вось у гэтай цішы, у гэтай цемры знадворку раздаецца выразны басавіты голас. «Дзе гэтыя шалапуты? Дзе гэтыя пустадомкі? Дзе гэтыя няветлыя нашчадкі? А ну, выходзь на двор, размаўляць будзем!» Паны проста млеюць ад жаху. Гэта табе нават не партрэты, што са сцяны зіркаюць. Гэта нешта такое пагрозлівае і страшлівае, што нават пан Заблоцкі адчувае, як на ягонай лысай галаве падымаюцца дыбам валасы, якіх няма. А пану Кубліцкаму мроіцца, што ў яго па спіне не мурашкі, а халодныя жабы прабеглі. Голас тым часам басавіта і крыху насмешліва працягвае. Чаго не выходзіце? Штаны не апранеце ад страху! Дык вы яшчэ і баязліўцы! Вось дык шляхта! Гэта не жарты, шляхецкі гонар закрануты. Пан Кубліцкі, перамогшы ікаўку, ганарліва кажа: «Хто гэта штаны не можа апрануць? Вось я, калі ласка, апрануў ужо!» «Вось і добра, пане!» – раздаецца сцемры голас пана Заблоцкага. «А я ніяк папругі не магу адшукаць. Выйдзі-ка, пане, на ганак, раз ты першы апрануўся. Зірні, які галган там шляхту абражае, ды дай яму перцу з імберцам, а я потым выйду. І яшчэ дабаўлю». Пан Кубліцкі прыкусіў бы язык, але што паробіш? Сказанае слова за хвост не зловіш. Пан Кубліцкі бярэ качарэшку і няроўнай ступой выходзіць за дзверы. І адразу чуецца грук. Важкі такі грук, як быццам нехта некага палабаціні ёмка ў пляжу. «Малайчына, пане Кубліцкі!» – радуецца пан Заблоцкі. «Як ён яму ўлялюшчыў качаргой!» Каму яму, ён яшчэ не паспявае падумаць, таму што тут вяртаецца пан Кубліцкі, трымаючыся за галаву, запальвае свечку і пры яе агеньчыку аглядае свой лоб. На ім ладны гузак з паў яблыка памерам. «Яно... гэта самае... б'ецца!» – мармыча ён. «А пан што, зломак? Не мог з ім паквітацца?» «Каб жа бачыў я з кім!» – буркае пан Кубліцкі. «Бяры, пане, качарэшку, ды сам ідзі, квітайся! Калі вядома, не баіся!» – з'едліва дадае ён. Гэтага дастаткова, каб пан Заблоцкі запыхкаў, зафукаў, як імбрык з гарбатай, ухапіўся за качарэшку і выскачыў за дзверы, як апечаны, моцна імі ляснуўшы. І адразу ж пан Кубліцкі чуе два ўдары. Бэнц! Бэнц! Гэта знацца, першы раз яму ўрэзалі, а другім разам ён урэзаў, раздумывае пан Кубліцкі. Або не так, або наадварот. З'яўляецца пан Заблоцкі, маўклівы і змрочны, як хмара. І таксама за лоб трымаецца, а на ілбе ў яго не адзін, а два гузы, па баках, як рогі, і велізазныя, па аранжыку кожны. «І пану таксама перапала!» Так і ахнуў пан Кубліцкі. «Ды яшчэ і двойчы!» «А што, і табе хочацца?» – адказвае пан Заблоцкі. «Ідзі за дзверы, атрымаеш. У іх яшчэ ёсць». «Не, лепш я ў раніцу пайду», – з гонарам кажа пан Кубліцкі. «Мне трэба ворага бачыць у твар, а ў цемры мне біцца зусім непамысна». І паны, падрыжаўшы ды патрымцеўшы крыху, кладуцца спаць. А ў раніцу ўсё не так выглядае, як уначы. І куды тыя страхі дзяюцца? Сонца ў вакно заглядае, суседскі певень кукарэкае, бабчын габчына, якім ужо новае пер'е павырастала. Пан Кубліцкі смела выходзіць на ганак і нават без качарэшкі. Што ж ён бачыць? Граблі ляжаць каля ганку. Звычайныя граблі. «Вось дык пан Заблоцкі!» — вырываецца з ягоных вуснаў. «Вось дык зух! Гэта ж я адзін толькі раз на граблі наступіў, а ён ажно два разы! Такое толькі пан Заблоцкі мог учыніць. Пан Заблоцкі, выйшаўшы на ганак, таксама бачыць граблі і са злосцю адкідае іх нагой, а сам на ўсялякі выпадак адскоквае ў іншы бок. «Пасяку!» – грыміць ён. «На трэскі пашчапаю, праклятыя граблі, каб вас маланка пашчапала! Утаплю, каб вы ў смале ўтапіліся! Аб калена паламаю, каб вас хвароба ламала! Па зубах надаю, каб вам іх лекар паврываў!» «Памалу, памалу!» – супакойвае яго пан Кубліцкі. «Гэта ж толькі граблі! Звычайныя граблі з дрэва!» «А хто іх сюды паклаў?» – бушуе пан Заблоцкі. «Хто іх навучыў гэтак рабіць? Хто з надворку розныя дурныя словы казаў?» На гэта пану Кубліцкаму цяжка адказаць. «Граблі – гэта граблі. З імі ўсё зразумела. А вось астатняе…» «Можа, з вёскі хто пажартаваў з паноў? Падышоў пад дзверы, ды і папалохаў іх. Ці напраўду продкі да іх у адведкі прыходзілі? Таямніцаў у свеце багата. Адно пэўнае, ад тае прыгоды годзе панам агрызацца на партрэты продкаў. Ужо ніколі ні на дзяды, ні на куцю, ні на радаўніцу не забываліся яны дзядоў ды прадзедаў ушанаваць, у застолле паклікаць, добрым словам згадаць».